नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादिः नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वत्वरण्यं च जितेन्द्रमुख्यं कलियुगो धर्मयुग प्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिः परम्पराया शिवचैतन्यजगद्गुरु अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापटीयसी अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कुटश कुटश नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कुटश कुटश नमन वंदन करते हुए समस्त देवी देवताओं ऋषियों ऋषि पत्नियों यक्ष गंधर्व अप्सरादि के चरणों में कुटश कुटश नमन वंदन करते हुए समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं बाल वृंद समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारीगण समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी पुरवासी सभी में श्री श्रीमन्नारायण का दर्शन करते हुए अपने जीवन धन श्री गोपाल का श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हुए वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए सभी में भगवत भाव रखते हुए सिया राम में सब जग जानी करहीं प्रणाम जोरिय जुगपानी सबका कुटश कुटश वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए जैसी भगवत कथा की परंपरा है सर्वप्रथम दो चार बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद माताएं बाला वृंद आज अचानक भ्रमण के क्रम में एक दिन का आपके यहाँ प्रवास है और एक दिवसीय यह ब्रह्म सत्र है। आइए बहुत विस्तार न करते हुए कुछ जिससे आप सब में भक्ति बढ़े भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े प्रेम बढ़े ऐसे ही किसी प्रकरण को उठाते हैं। मानस में एक बड़ा ही सुंदर चरित्र है केवट का। केवट का चरित्र बड़ा ही दिव्य है। आइए समय को देखते हुए समयानुसार कम समय में अपनी बात को केवट चरित्र को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं जिससे आपके हृदय में भगवान की भक्ति दृढ़ हो सके उनके चरणों में अनुराग प्रेम की वृद्धि हो सके, अनुराग प्रेम स्थिर हो सके, निष्ठित हो सके। भगवान श्री राम वनवास क्रम में चलते हुए गंगा तट पर पहुँचे हैं और उन्हें गंगा जी को पार करके उस पार जाना है। गंगा जी पार करें तो कैसे करें, तभी केवट दिखलाई पड़ता है। केवट को भगवान अपने पास बुलाते हैं और केवट से कहते हैं कि हे केवट, हमें अपनी नौका में अपनी नाव में बैठा करके गंगा जी के उस पार उतार दो। किंतु केवट भगवान को अपनी नौका में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान केवट को कहते हैं कि अपनी नाव को किनारे पर लाओ और हमें बैठाओ, पार कराओ, किंतु केवट अपनी नौका नहीं लाता है। कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहेऊं तुम्हार मरम में जाना। भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं किंतु केवट नाव लाता नहीं। कहता है कि प्रभु, मैं आपके मरम को खूब जानता हूँ, मैं आपके मरम को खूब पहचानता हूँ, मैं ऐसे नाव लेकर नहीं आऊँगा। अब विचार करने का प्रश्न यह है कि केवट जैसा साधारण जीव, साधारण व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु, मैं आपके मरम को जान रहा हूँ। जिनके मरम को इस जगत में कोई न समझ सका, उनके मरम को केवट कह रहा है मैं जान रहा हूँ। जैसे प्रसंग में आया मानस में, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हरे, ते नहीं जानेऊ मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी श्री राघवेंद्र सरकार के मरम को नहीं जान सके, नहीं पहचान सके, नहीं समझ सके, और केवट कह रहा है कि प्रभु, मैं आपके मरम को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देखें, लक्ष्मण जी के संबंध में भी आता है, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। जिस समय जगत जननी सीता जी अग्नि में परीक्षा हेतु प्रवेश कर गईं, वास्तविक सीता प्रवेश की या छाया रूपी सीता, इस रहस्य को, इस मरम को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं समझ सके, और यह केवट कह रहा है कि प्रभु, मैं आपके मरम को समझ रहा हूँ। देखें, जब भगवान का जन्म हुआ, उस समय भी कुछ अहितु की घटनाएं घटीं जिस मरम को माता पिता भी न जान सके। यह कौतुक कर मरम न काहूं, जाना माता पिता नहीं काहूं। देखें, जन्म प्रकरण में भी आया, जन्मोत्सव भगवान का मनने लगा, महीनों तक मना, महीनों तक सूर्य उदित रह गए और इस मरम को, रहस्य को कोई जान नहीं पाया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। और देखें, भगवान ने अपने एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट सबको काट गिराया और कोई इस मरम को जान नहीं सका। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और प्रभु ने एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल जमीन पर काट गिराए, पर इसका भेद मरम कारण कोई भी न जान सका। अनेक उदाहरणों में आपने देखा, भगवान के मरम को कोई भी न जान सका, और यह केवट कहता है कि प्रभु, मैं आपके मरम को जान रहा हूँ। ऐसा क्यों भाई? यह कैसे भगवान के मर्म को जान रहा है, भगवान के मर्म को पहचान रहा है।